2 The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้นะครับมาฟังเรื่องนี้กันที่บอกว่าเป็นเรื่องของที่อาถรรพ์สวัสดีครับนัท ครับสวัสดีครับพี่ป๋อง อ่าฮะนัทครับตอนนี้นัทโทรจากไหนครับ จากฉะเชิงเทราคร ับ จากรู้ฟังยังไงครับเนี่ย อะไรนะครับ ฟังทางไหนครับ อ๋อทางวิทยุครับ ฟังวิทยุได้ใช่ไหมครับฉะเชิงเทรา ได้ได้คร ับ โอ้ยขอบพระคุณอย่างสูงฮะที่ให้เกียรตินะครับนัทนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยถึงเรื่องที่อาถรรพ์ถามความเชื่อก่อนส่วนตัวแล้วเชื่อเรื่องแบบนี้ไหมครับ คือไม่เท่าไหร่แต่ไม่ได้ลบหลู่ครับ ไม่เชื่อเท่าไหร่แต่ไม่ลบหลู ่ครับ นะฮะอยู่ระหว่างกลางกลาง ใช่ใช่ครับ นะแล้วกลัวไหม ก็กลัวนะ อ่ะนะครับมาว่าถึงเรื่องนี้ที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอกับลุงนะครับไปเจอมายังไงครับ คือเรื่องมันเกิดมาเมื่อประมาณปี38-39ครับพอดีคุณลุงเขาเก็บเงินได้ก้อนนึงอ่ะแล้วก็คือจะอยากจะได้ที่จะไปเลี้ยงกุ้งนะครับตอนนั้นกุ้งกำลังดีก็เลยจะไปซื้อที่แต่แถวฉะเชิงเทราเนี่ยก็ได้ข่าวว่าที่ตรงนี้มันเป็นคล้ายๆบึง ครับ บึงเป็นหนองเป็นอะไรกว้างๆพื้นที่ประมาณ50กว่าไร ่ครับ แต่ว่าเขาขายให้เราในราคาที่ไม่แพงมากราคาที่ถูกเลยประมาณเนี้ยคุณลุงเขาก็เลยไปตัดสินใจไปดูที่พอไปดูที่ปุ๊บแล้วก็เกิดชอบขึ้นมาก็เลยตัดใจซื้อเลย ครับ แต่ว่าคนรอบข้างที่ไปดูญาติๆที่ไปดูเขาก็บอกว่ามันไม่น่าซื้อ เนาะ มันเป็นที่แบบรกร้างที่เปลี่ยวๆอ่ะ คร ับ ก็เลยแหละแต่ว่าคุณลุงเขาตัดสินใจแล้วคือตามนั้นเลยก็เลยซื ้อ ใช่ก็ซื้อก็ซื้อคือว่าคือจะเริ่มที่จะดำเนินการเลยอ่ะจะเอาแมคโครมาขุดเอาอะไรมาขุดพร้อมเลยอ่ะ ครับ ในขณะนั้นก็เลยไปคุณลุงเขาไปจ้างแมคโครมา4-5 คันเพื่อจะเร่งให้มันเสร็จไวๆไม่ได้ลงมือเลี้ยงกุ้งเลยอ่ะแล้วพอเราไปขุดเนี่ยมันเป็นพื้นที่ป่ามีต้นไม้อะไรเยอะแยะก็ต้องให้มีคนตัดช่วยตัดต้นไม้ให้ตัดอะไรด้วยอ่ะเพื่อที่รถมันจะได้เข้าไปได้ คร ับ พอตัดไปเข้าไปในป่าสักพักมันไปเจอไอ้สารเก่าๆอ่ะที่อยู่ในพื้นที่นั้น อ ่ะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะมันเก่ามาก ครับเป็นสารไม้เพียงตาเล็ก ๆใช่เล็กๆนี่สารเล็กๆก็ไม่ได้ใครมากก็คือว่ายกออกอะไรประมาณนี ้ คนตัดเขาก็ยกออกคุณลุงเขาจ้างเขาก็ยกออกพอยกออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะจนแมคโครเขามาขุดแต่ว่าขุดเพื่อที่จะเอาที่ไปถมอีกที่นึงเพื่อจะเป็นปลูกบ้านด้วยแล้วก็เป็นบ่อด้วยครึ่งนึงเป็นบ่อครึ่งนึงเป็นบ้านอะไรประมาณนี้ขุดลงไปแล้วไปขุดลงไอ้ตรงสารน่ะตรงสารนะแล้วขุดลงไปแล้วมันไปเจอต้นตาลใหญ่มากอะ เจอต้นตาลเหรอ ต้นตาลต้นใหญ่มากเลย ฝังอยู่ในดิน ฝังอยู่ในดินฝังอยู่ในดินแล้วก็ขุดลงไปพอขุดลงไปปุ๊บแมคโครขุดมันขุดไม่ได้เจอก็ต้องค่อยๆเซาะข้างๆไปแล้วมันยาวกินพื้นที่ยาวมากเลยแล้วก็ยกต้นตาลนั้นขึ้นมา ครับ แต่ก่อนที่จะยกอะแมคโครพังไป4 คันแล้วนะ ฮะพังเพราะอะไรฮะ ไม่ทราบสาเหตุอ่ะมันพัง ก็เจ๊งอยู่ดีก็เสีย อยู่ก็เจ๊งไป4 คัน อ ่ะจนคันที่5เนี่ยเขาคงมีคาถามีอะไรใช่เขาดูแล้วว่ามันคงไม่ได้เนี่ยเขาก็มีคงจะมีอะไรประมาณเนี้ยจนขุดขึ้นมาได้พอขุดขึ้นมาได้ก็ไม่รู้จะต้นตาลนี้ไปทำอะไรอ่ะแล้วก็คุณลุงก็เลยออกความเห็นว่าแต่ตอนนั้นก็คุณลุงก็ไม่ได้เชื่อไม่ได้อะไรมากมายอ่ะ ครับ ออกความเห็นว่าจะตัดต้นตาลเนี่ยเป็นไม้กระดานน่ะ หรอ ใช่เป็นไม้กระดานเพื่อที่จะไปทำอย่างอื่นน่ะทำเป็นปลูกบ้านเป็นฝาเป็นอะไรเงี้ย ครับ ก็ตัดต้นตาลเนี่ยในขณะที่ตัดอ่ะไอ้ช่างคนตัดใบเลื่อยใบเลื่อยที่เขาตัดไม่สามารถตัดได้ อ ่ะปกติเขาจะตัดต้นไม้ใหญ่ๆได้นะ ครับ ตัดได้แต่วันนั้นน่ะเขาตัดไม่ได้ใช่ตัดไม่ได้แหละแล้วมันตัดไม่ได้จนยังไงก็ตัดไม่ได้ก็เลยไม่ได้ตัด ครับ ก็เลยเอาต้นตาลเนี่ยคือว่ามีคนแถวๆนั้นเขาบอกว่าเออมันเป็นมันคงจะเป็นเจ้าของที่หรือเป็นอะไรอะไรเนี่ยเออใช่ให้เอาฝังไว้ที่เดิม เออดีกว่า ใช่ให้เอาฝังไว้ที่เดิมพอเราฝังไปแล้วก็โอเคตรงนั้นเราก็ไม่ขุดเราไม่ขุดแล้วตรงนั้นเราเปลี่ยนที่จะมาขุดอีกที่นึงเพื่อที่จะไปทำบ่ออีกที่นึงแต่ตรงนั้นเราก็จะมาเป็นพื้นที่ว่างๆไปครับแล้วก็พอเราขุดไปอีกที่นึงมันไปเจอพวกถ้วยชามเก่าๆอ่ะ อุ้ยจริงเหรอ เป็นชุดที่แต่มันแตกๆนะแตกๆแล้วก็เพื่อ สมัยเก่าสมัยโบราณ สมัยเก่าสมัยโบราณคนแถวนั้นเขาบอกว่าเขาเห็นคุณลุงเขาเล่าว่าคนแถวนั้นเขาบอกว่าตรงพื้นที่เนี้ยเมื่อก่อนเป็นคล้ายแม่น้ำยาว ๆ ที่มันลัดมาจากทางเหนือแล้วเขาก็มาตัดถนนบ้างมาเป็นอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นบึงใหญ ่ๆ ลึกๆอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยเคยมีเรือเขามาล่มเรือขายสินค้าม าล่ม แล้วก็มีคนตายคนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเรื่องมานานมาแล้วก็ไม่เคยมีใครเจออะไรเพราะมันเป็นพื้นที่รกร้างก็ไม่มีใครเข้าไปทำอะไรอยู่แล้วใช่แต่ลุงก็ไปขุดตรงเนี้ยแล้วไปเผอิญว่าไปเจอต้นไปเจอพวกของเก่าๆไปเจออะไรก็เก็บขึ้นมานะ อ่าฮะเก็บไว้เองป่ะครับ เก็บขึ้นเก็บขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอทำอะไรเสร็จแล้วก็จะฝังไว้อย่างเดิมใช่ก็คือเจอจากเรื่องต้นตาลมาแล้วไง ครับ ก็เลยไม่กล้าที่จะเสี่ยงว่าจะทำอะไรก็ขุดไป ครับ ขุดไปแล้วก็ฝังเดียวก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เหรอฮะ จนเป็นบ่อกุ้งเป็นบ่อกุ้งประมาณไหลบ่ออยู่7-8บ่ออยู ่ ก็พอเราเลี้ยงกุ้งแล้วก็คือเรื่องเกิดคือให้จ้างคนมาเฝ้าอ่ะจ้างลูกน้องมาเฝ้ามาปลูกกระต๊อบเฝ้า ครับ แล้วพอหลักตกกลางคืนเนี่ยลูกน้องจะเล่าว่ามีคนมาขย่มหลังคาเป็นประมาณ 4-5 คนน่ะเป็นคนเป็นเสียงคุยกันเสียงเด็กๆคุยกันน่ะเสียงเด็กคุยกัน 4-5 คนคุยแล้วขย่มอยู่บนหลังคาจนนอนไม่ได้จนอยู่ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนคนมาเฝ้าเยอะมากใช่แต่ว่าจนกระทั่งคุณลุงต้องมาเฝ้าเอง ครับเจอไหมฮะคุณลุง มาเฝ้าเองแล้วก็พอละเวลาที่คุณลุงเขาเล่าว่าเขานอนฝันไปว่ามีเด็ก4 คนน่ะเป็นเด็กสมัยโบราณเนี่ยแต่งตัวแบบโบราณ มาในฝันเนี่ยโบราณ ใช่มาในฝันสี่คนนั้นจะเป็นไม่ใส่เสื้อผ้านะแต่ว่านุ่งคล้ายๆจูงกระเบนสี่คนมาบอกกับคุณลุงว่าถ้าเกิดมาในฝันเนี่ยมาบอกเป็นเลขนะเป็นตัวเลขว่าให้ไปซื้ออันนี้แล้วก็พอถูกแล้วอ่ะพอถูกแล้วอ่ะให้ทำบุญให้เขาหน่อยแต่คุณลุงเขาเป็นคนที่ไม่เล่นหวยไง ก็ไม่ได้ซื้อ พอไม่ได้ซื้อปุ๊บแล้วหวยมันออกแล้ว ค ุณลุงก็พอมันออกแล้วมันคับคล้ายคับคาที่ขอบฝันน่ะใช่เขาก็ไม่ได้พูดกับใครนะ ไ ม่ได้พูดกับใครจนเลี้ยงกุ้งแล้วก ็ คุณป้าเขาก็พาหลานไปนั่งอยู่ริมบ่อกุ้งอ่ะริมบ่อกุ้งแล้วก็ให้หลานอ่ะลงไปเล่นน้ำตรงชายบ่อกุ้งมันก็คิดว่าเขาคงไม่เป็นไรอ่ะแต่ในบ่อกุ้งมันมีใบพัดไงใบพัดอ่ะหลานเขาได้ยินหลานเขาพูดว่าจะเข้าไปเก็บอะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็ว่ายไปยิ่งว่ายไปห่างไปพอห่างไปมันไปเจอใบพัดไม่พัดมันม้วนน้ำอ่ะม้วนน้ำหลานอ่ะหลานเข้าไปอ่ะ เขาทำไงอ่ะน้องอ่ะ หลานเข้าไปแล้วหลานก็ม้วนอยู่กับใบพัดเนี่ยคุณป้าตกใจไง นะฮะ ความที่ตกใจคุณป้าเป็นตัวคนตัวใหญ่อ้วนๆนะฮะตกใจว่าหลานหมุนก็จะวิ่งไปเอามือไปจับใบพัดให้มันอยู่แต่แรงเคลื่อนกับแรงคนมันสู้กันไม่ไหวอ่ะแรงสู้กันไม่ไหวก็เลยพันคุณป้าเข้าไปด้วย โอ้โหแล้วยังไงฮะ ในขณะนั้นน่ะคือทุกคนเห็นนะว่าทุกคนร้องกันหมดแล้วอ่ะว่ามันหมุนอยู่นานมากเลยคุณลุงไปจับเครื่องแล้วก็ไปช่วยกันยก ค ือลูกน้องก็ช่วยกันยกใบพัดยกอะไรขึ้นน่ะปรากฏว่าหลานขาขาดไปเลยนะ หลานขาขาด ขาขาดแต่คุณป้าเนี่ยคือว่าเสื้อมันบิดกับใบพัดมันรัดตัวจนไส้อ่ะจนไส้ไหลออกมาแล้วอ่ะแต่ว่าไปโรงพยาบาลคือไม่เป็นไรนะไปโรงพยาบาลคือไปเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกว่าไม่น่ารอดอ่ะทางโรงพยาบาลเขาบอกว่าแต่พอเรามาสอบถามที่หลังหลานเขาบอกว่ามีเด็กมีเพื่อนเด็ก4 คนนะเรียกเขาเข้าไป ขาก็เลยลงไป เขาก็เลยลงไปเล่นน้ำกับเด็กอ่ะ ครับ เด็กสี่คนนั้นน่ะลงไปเล่นน้ำด้วย โอ้โห จนเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีก็เลยไปมีหมอคล้ายๆหมอดูหมออะไรต่างๆนี่เขาบอกว่าเขาก็มาดูแล้วเขาบอกว่าให้ไปขุดให้ไปขุดไอ้ตรงสารนั้นน่ะจะมีต้นตาลอยู่ใช่ไหม หรือ ว่าอย่างเงี้ย เขาพูดโดยที่ไม่รู้มาก่อนใช่ไหมครับ เขาไม่รู้มาก่อนแล้วเขาก็บอกว่าไปขุดจนใต้ต้นตาลนั้นแล้วก็จะเจอรูปปั้นสี่ตัวนะให้เอาเขาขึ้นมาเอาเขาขึ้นมาในขณะนั้นก็เริ่มคุณลุงก็เริ่มเชื่อแล้วว่าเราไปขุดที่เดิมนั่นแหละไอ้ที่เลี้ยงนั่นแหละไปขุดแล้วไปเจอรูปปั้นกุมารน่ะเป็นหินนะ ฮะไซส์ขนาดไหนครับประมาณสัก ไซส์ไม่สูงประมาณแค่หัวเข่าอ่ะ ก็ไม่เล็กนะ สูงประมาณแค่หัวเข่าอ่ะ จากพื้น สี่ตัว หัวเข่า ใช่สี่ตัว โอ้ก็สูงนะก็ตัวใหญ่นะ สี่ตัวแล้วเอาขึ้นมาคือเห็นแล้วตกคุณลุงก็ตกใจว่ามันมีมาได้ยังไงอะไรประมาณเนี้ยแล้วสิ่งที่เจอเนี่ยมันก็คือในฝันที่เจอนะคือเด็กประมาณเนี้ยเลยอะอะไรประมาณเนี้ยมันก็ตกใจก็เลยทำบุญให้พอทำบุญให้หลังจากนั้นเขาก็อยู่ที่นั่นนะ ครับ เขาอยู่ที่นั่นเวลาที ่สร้างศาลอะไรไหมครับ อะไรนะครับ สร้างศาลสร้างอะไรไหมครับ ไม่ได้สร้างครับคือเอาตุ๊กตานั้นมาไว้ในบ้านแต่ว่าคือเรื่องคือเขาเวลาที่คุณลุงก็บอกนะเวลาที่แบบว่าบอกพุ่งตรงเครื่องมันดับหรือว่าอะไรเนี้ยเขาจะมาเคาะหลังคานะเขาจะมีบ้านเนี้ยข้อหลังคาขย่มหลังคาให้เรารู้อะไรประมาณเนี้ยว่าตรงนี้เครื่องดับแล้วต้องไปติดเครื่องไม่งั้นกุ้งมันจะน็อกอะไรอย่างเงี้ยใช่ ปองฟังแล้วเข้าใจว่าคือถ้าเราให้ความเคารพแล้วก็ถ้าเราทำดีสิ่งที่ตรงนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะช่วยเราว่า ใช่ใช่ใช่ ไม่ได้มาแบบว่าไม่ดีแต่ว่าก็คือเคยเกิดเหตุการณ์น่ากลัวอยู่ที่เมื่อกี้นัดเล่ามา ใช่ นะแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นไปก็ไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงหรือว่าหนักหน่วงอะไรใช่ไหม พอเราทำบุญให้เขาเวลาเรารักษาเขาให้อยู่ดีๆอย่างเงี้ยเขาก็โอเคดูแลเราอยู ่ แต่เหตุการณ์มันก็เกือบจะชีวิตไม่รอด เลยดิโอ้โหอย่างคุณป้าใช่ไหมฮะนั่นก็โอ้โหที่เล่ามาน้องก็ขาขาดอ่ะ คร ับ โอ้นะครับก็ของแบบนี้ก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่อ่ะนะครับแต่ว่าหลังจากนี้คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วณปัจจุบันนี้ที่ตรงนี้นี่ยังเป็นบ่อกู้เหมือนเดิมใช่ไหมครับ เป็นบ่อกู้เหมือนเดิมครับ โอเคเลยนะครับขอบคุณนะครับคุณนัทนะ ครับ นั่นคือเหตุการณ์ที่ได้คุยกันนะ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้